Az új évben először itt a Petőfén, itt a kis társaságunk, igaz, hogy kicsit csorba a társaság, mert rajtam kívül egy fiú, egy lány a klasszikus modem idők asztal társaságból, de ennek ellenére a vendégeinkkel együtt két lány és két fiú is itt ül az asztal társaságban rajtam kívül. Ugye Kicinger Szonya netdoktornő és Bódi Zoltán netnyelvészen kívül. Ja, és hát persze Szalai Dania. Sziasztok! Az online szerkesztő. Te is itt vagy, Dani, jó estét mindenkinek. Boldog új évet! Boldog új évet! Ilyen még alulról mindig jön a hangod, Dani. Egy kis szilveszteri kicsapongás volt? Ez megfázás. Na, igen, persze, értem. Én is ezt mondanám. Szilveszteri nátva inkább. Szilveszteri nátva. Szonya, meg volt a szilveszter? Hát nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Pótcsetment hiányolom hol van, és pótcsetmenünk itt van, de valós csetmen hol van? Valós csetmen most Dél-Magyarországon vidítja a baráti társaságát. És olyan helyen van, ahol nincs vétel. És azt nincs mondta, internet. Azt mondta, hogy nincs egy darab térerő se. Ez ilyen nagyon exaktul kifejezte magát. Emirul ez mondja, hogy csak egészség legyen meg térerő, ezt osztom, úgyhogy sajnálom most. És mondtam csetmennek, hogy sajnálhatja, hogy nem lesz itt, mert hogy ez alkalommal két hölgy is itt van a stúdióban, de erről részleteket mindjárt. ...2003 első modem idők műsorában bemutatjuk a Miss Internet Hungary győztesét. Vajon miért internetes a királynő választás, ha SMS-ben lehetett szavazni? Itt nálunk a műsor ideje alatt viszont kérdezni lehet a hölgytől a csüti csatin keresztül. Elő a számítógépet, hiszen ma este is lesz fórumjáték az újságokért és a magyar nyelvű vírusírtó programért. A hét műtárgyát a műsor közben használni is fogom, a hírválasztó után pedig a netdoktornő elárulja, hogyan lehet fokozni a valóságshow űrületet a neten. Indul a nagy kujon reality show az interneten. A fotózáshoz kapcsolódva újabb betűszavak a netnyelvész arzenájából, JPEG, JPG és GIF. És kiderül, hogy mi a kapcsolat a JPG és a JPEG között. Várjuk a kérdéseket a chaten, és jót beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Na, hogy gyorsan vendégeinket is bemutassam, mert hogy azért ezt így illik. Stanek Krisztina és Bot Gábor itt van a stúdióban mindkettőtök. Üdvözlünk mindenkit, mi is. Itt egy mikrofon mellett, és már itt a tartalomjegyzék közben kezdtünk belemerülni a hét műtárgyába, és Gábor kérdezte, hogy hány megapixeles ez a kamera. El is elárultam. Fényképezőgép. Fényképezőgép, köszönöm szépen, netnyelvész. Nem szoktad eltéveszteni egyébként. Nem szoktam, pedig eltéveszteni, és valahogy átvett, asszimilálódok. Pontosan ez az, egyébként ez nagyon örülök, hogy ez előkerült. Így működnek a nyelvi divatok. Ugye angolban a fényképezőgépet, amióta van fényképezőgép, úgy hívják, hogy kamera. Na most Magyarországon, magyarul meg úgy mondjuk, hogy fényképezőgép, bekerültek ezek a digitális fényképezőgépek, a poént le is lőttem, hogy mi a hét műtárgya. Nem baj. Mindegy, a magyarba, a magyar emberek közé, ugye, és hát annak a neve angolban kamera, és rögtön visszaidegenedett kamerára a fényképezőgép. De egyébként ez egyébként annyira nem zavar legalábbis engem, mert tudjuk, hogy miről van szó. Szokás szerint ezt körbeadjuk, Szonya már vizslatja is a gépet. És honnan van ez neked? Ez nem az enyém. Ezt mi a rádió online oldalaihoz használjuk, ezt a kamerát. Ilyen célokra, mint amit itt most be fogok nektek mutatni, hogy a stúdió vendégét és mi magunkat fotózgatjuk. De a hallgató nem látja. A hallgató nem látja itt most, de majd az oldalainkon láthatja, ugye, amit a Hungary Network gondoz, net.hu per modemidók, ez a címünk. A telefonszámunk 328 85 55. A csüti csatit pedig a chat.gyalogló.hu címmel lehet elérni. Szalai Dani már ott fogadja a kérdéseket, hozzászólásokat. 80 vagyunk, még egyről nem érkezett kérdés, illetve a Miss Internet Hungary-nek a címe érkezett be, hogy hol lehet Krisztináról képeket látni. Ezt szerintem gyorsan mondjuk is el. Úgy jobban jönnek talán a kérdések. www.missinternethungary.hu, és akkor ezen belül kell rákattintani a Krisztát ábrázoló képekre. Hát meg ugye a győztes. Mert egyébként feliratra. Tudjuk már, hogy Krista nincs, milyen nincs, kapcsolatban nincs, van ezzel a versennyel? Így még nincsen. De akkor ugye a kérdés itt van, Zoli, talán is hangzott. Igen, hogy... egyet tudjuk már, hogy Krista milyen kapcsolatban van ezzel a versennyel? Most fogjuk megtudni. Na. Stanek Krisztina a győztese 2002-ben a Miss Internet Hungary versengésnek. Jól mondom? Így van. Egyedüli győztese vagy, pedig már két évvel ezelőtt egy másik hasonló internetes szépség királynő választást is megnyertél, az volt a Miss Cyberspace Hungary. Egyébként csak két ilyen verseny van, mert nekem már az élő ilyen szépségkirálynő választások is zavarosak. Nem tudom követni, fejben nem tudom helyre rakni. Azt hittem, hogy nem elég, én hogy kéne még kettő. De elképzelhető, hogy újabbak fogják felütni a fejüket majd így a világhálón, mert ugye a világháló arról híres, hogy bárki számára elérhető, tehát bárki kitalálhat, akár te is kitalálhatnál egy ilyen szépségversenyt, hogy ti is missmodemidők.hu, vagy bármi ilyesmit, és ezen akkor megválasztjuk. Ez nem is rossz ötlet. Adjak ötleteket. Nem lesz nehéz, mert megválasztjuk Kitzinger Szonyát a missmodemidőknek. Nem nehéz a választás. Nem. Hát egyedül vagyok. És objektív a döntés. Abszolút. Visszatérve az internetes szépségkirálynő választásra, miért van erre szükség egyáltalán, hogy nektek van egy külön versenyetek, hogyha már van egy cyberspace szépségkirálynő választás? Hát gyakorlatilag erre úgy is lehet válaszolni, hogy hogyha volt már egyszer Magyarországon szépségkirálynő választás, akkor miért gondolták mások úgy, hogy ők is indítanak szépségversenyt? Ők indították hamarabb? Most nem a cyberspace-ről beszélek, hanem mondjuk volt egy Miss Hungary, vagy Miss Universe Hungary, és akkor más kitalálta, hogy lesz Miss Balaton, Miss Alpok Adria, hogy csak a nevezetesebbeket soroljam. Úgy láttuk, hogy sokkal több lehetőség van az internetben, mint amit a Miss Cyberspace használ. Most anélkül, hogy ledegradálnám az ő versenyüket, hiszen nagyon jóba vagyok az ottani szervezővel is. Igazából... Több a lehetőség, de ezek szerint a lány meg nem több, mert ugyanúgy Krisztina nyerte meg ezt a versengést is. De még három ilyen versenyel indul, akkor azt tiszta, ne Kriszta fogja megnyerni? Nem tudni. Ez a szavazóktól függ. Hát a szavazókon múlik. Szerinted, Kriszta? Hát tényleg abszolút a szavazóktól függ, úgyhogy rejtély. Például győztese mennyi szavazat érkezett, hogy mennyire felkapott volt a versengés ideje? Na most ez nagyon érdekes, mert maga tehát 108 lány versenget, ugye 6 héten keresztül, heti 18 lányra lehetett szavazni SMS-ben. Akik az SMS-es szavazása alapján bekerültek a döntőbe, azok részt vettek a Mamut, illetve bocsánat, hogy kimondtam, tehát egy gálaesten, és gyakorlatilag a gálaesten jelenlévő közönség szavazott arra, hogy ki legyen a királynője ennek a versenynek. Mielőtt tovább mennénk, azért elmondom a hallgatóinknak, hogy lehet kérdezni Stanek Krisztinától és Bot Gábortól természetesen. Két kérdezünk is, hogy én ezt kérdezi. Az a kérdésük, hogy milyen kapcsolat van a számítógéppel, az internettel? Ennek a versenynek, ugye? Nem csak a versenynek, hanem Krisztának. Ja, Krisztának. Nekem annyi, hogy... SMS-eztem róla, e-maileztem, vagy pedig konkrétan Tunéziába utaztam, és ott egy-két információt begyűjtöttem róla. Ennyit túl gyakran nem szoktam. Konkrét számszerű adatok voltak Tunéziáról, vagy mondjuk fotók, ami alapján Tunézia mellett döntöttél? Tehát már elhatároztad, hogy Tunézia Elhatároztam, illetve nyertem ezt az utazást, és megnéztem a szállodákat, a lehetőségeket, mindent. Ma meg is jártad? Igen. Mesélj, milyen volt? Hát nagyon olyan, érdekes mint az interneten? Nagyon érdekes ország, és szép, tehát teljesen más világ, más kultúra. Szívesen visszamennék. Tunéziában nem használtad az internetet? Ott nem. Pedig biztos volt. Ott csak telegeltem. Most egy kényes kérdés, ha tegyek föl. Fair szerinted elindulni két hasonló versenyem? És meg is nyerni. És meg is nyerni. Az fair. Nem, igen, nem értettem, hogy tehát tulajdonképpen ebben semmi kivetni való nincs. Csak egy ilyen véletlen egybeesés. Nincs. Egyébként elmondanám, hogy a harmadik helyzetünk a Takácsi Eszter lett, és ő tavaly a Miss Alpok Adriát nyerte meg. Tehát, sőt, a döntőben szereplő lányok között volt több olyan is, akik már egyéb szépségversenyeken is indultak, és ott helyezést értek el. Vagyis vannak itt átfedések. Kriszta vagy Gábor, meséltek már el, hogy mi a különbség az eddigi szépségkirálynő választás, internetes szépségkirálynő választás és a mostani között? Ugye azt mi akkor bemutattuk az akkori indulókat, illetve szervezővel beszélgettünk, és az volt az érdekes nekünk, hogy az interneten lehet szavazni. Itt egy kicsit más a rendszer, ugye? Mondod én? Mondod te, vagy mondom én? Hát az én észrevétem az, hogy ez sokkal rövidebb volt. Tehát a Miss Cyberspace az szinte egy éven keresztül tartott, minden hónapban volt élő döntő, sokkal több lány indult, sokkal hosszabb, ez pedig rövidebb is. Jobb. Egyrészt ez, a másik, hogy gyakorlatilag a Miss Cyberspace-nél ugye három darab fénykép kerül föl minden versenyzőről, amit ők maguk hoznak be. Itt ez mit? Fürdőruhás? Egy fürdőruhás, egy portré és egy rendes ruhás. itt minden versenyzőről legalább 30 fotó fölkerült, illetve minden versenyzőről egységes képek készültek. Tehát ugyanabban a stúdióban, ugyanolyan körülmények között, tehát itt nem játszhatott közre az, hogy az egyik egy, esetleg egy profi fotósnál készítette a fotóját, a másik lány pedig mondjuk otthon a anyukája lefotózta és azt küldte be, mert nem mérvadó így a dolog. A másik nagy különbség, hogy ugye a Miss Cyberspace-nél e-mailben lehet szavazni, a Miss Internet Hungary-nél pedig SMS-ben lehetett szavazni. Ami azért is fontos, ugye, mert az e-mail mondjuk még a csalásokra is igen. lehetőséget adhat. Amikor én megkérdeztem a szervezőket, illetve akik fölkértek arra, hogy ez a verseny elinduljon és szervezze meg, hogy miért van ez, ők azt mondták, hogy az e-mailnél nem lehet kiküszöbölni azt, hogy esetleg olyan számítógépes guruk, akik nagyon értenek a dologhoz, azok valahogy megmahinálják a dolgot. Az SMS-nél viszont erre kisebb a szansz, sőt egyáltalán nincs, és én nem tudunk róla, hogy lett volna ilyen. Akkor ti most egy hatalmas nagy telefonszám adatbázissal rendelkeztek a szavazóknak a számaival. Igen, de gyakorlatilag azok, akik, ezt fontos elmondani, hogy azok, akik SMS-t küldtek be, azok automatikusan regisztráltatták magukat egy játékba, és a gála esten 6 szerencsés embert ki is sorsoltak, akik egy Kanári-szigeteki utazáson részt vettek. Tehát 3-at azok közül, akik SMS-ben szavaztak, illetve kvízjátékon vettek részt, illetve 3 olyan embert, akik a gála esten ott voltak, és a belépőjegyük számával. És nagy szomorúságukra nem Tunéziába mentek el, mondjuk Krisztinával. De 6 leányzó is megy erre a Kanári-szigeteki fotózása, tehát összesen 12 ember plusz a stáb. Dani, jönnek a kérdések? Jött egy kérdés, igen, Crazy Boy kérdezi, hogy mi volt a nyeremény, mit lehetett nyerni. Hát az utat. Nyertem egy utazást Törökországba, Isztambulba, egy nagyon szép nyakláncot, és egy Tina címlap fotózást. Címlap fotózás. Egyébként pont erről jutott az eszembe az, hogy titeket nem zavar ilyen internetes szépség királynőket, vagy szépségverseny részvevőit, hogy a valóságban nem mentek ki a kifutóra, nincs ott a közönség, nem látnak titeket élőben, a mozgást, az egész megjelenéseteket, hanem van 3, 5, 9, 30, nem tudom mennyi kép rólatok, és olyan statikus az egész. Kattintok, küldök SMS-t, és kész. De nem látjuk a valóság, az élő lényeteket, hanem csak egy ilyen... Hát ennél a versenynél pont ez volt a lényeg, hogy a de ez nem zavar? Tehát nem szeretnéd inkább, hogyha a valóságban is megmutatnád magad? De persze, de ennél a versenynél volt egy élő döntő, ahol tényleg megmutattuk magunkat rendesen kifutón, háromféle ruhában, és úgy döntöttek a közönség és a zsűri. Ja, értem, tehát összekapcsolódott a valóság és a virtuális lehetőség. Gábor? Én csak annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, ami még itt nem hangzott el, hogy gyakorlatilag azért nevezzük Miss Internet Hungary 2002 modellversenynek, tehát nem kifejezetten szépségversenynek, mert igazából itt nem csak az a cél, hogy azok a lányok, akik részt vettek ezen a versenyen, azok most itt megmutathatták magukat, és vagy nyertek, vagy nem, vagy bejutottak a döntőbe, vagy nem, hanem mi próbálunk nekik abban a tekintetben is a későbbiek során is segíteni, hogy esetleg munkáik legyenek, fotózások, újságban való megjelenés, tehát ez a történet valahol erről is szól. Ilyen szempontból is különbség van a két verseny között. Visszatérünk még rátok, de most megyünk tovább. És akkor én gyorsan a hírválasztó rovatunkra szokásos, tavaly elkezdett hírválasztóra térek rá, vendégeinket is bevonjuk. Már vagy 2 napja tavaly, igen. Igen, mondom a 3 hírcímet. A Krogernél már új lenyomattal is lehet fizetni, a Kroger az egy áruházlánc Amerikában. Másik hír, 1,8 millió dollárért kelt el a város az eBay-en, és személyre szabott fegyverek New Jersey-ben, ez a 3 hír. A város az eBay-en. Egy szavazat a városnak, Zoli. Nekem a Kröger tetszene, az új lenyomatos díj. Egy-egy, Krisztina. Nekem is az új lenyomatos. Új lenyomat, akkor ez 2, Gábor. Lehet az új lenyomat, igazából nekem a eBay-ről is eszembe jutott valami. Döntsd el, aha. Úgy izgalmasabb lesz. Legyen a Kröger. Akkor ezzel meg is nyertük, ugye? De azért Dani mondta, hogy melyiket. Én is az új lenyomatra szavaznék. Elsőprő. Akkor elsőprő a győzelem. Az Egyesült Államok legnagyobb szupermarket hálózata a Kröger, vagy Kröger, új akciójában. Kröger. új lenyomattal való fizetési lehetőséget kínál, így nem csak készpénz, de otthon hagyott bankkártya esetén is bármikor fizetőképes maradhat a vásárló. Az egyelőre tesztváltozatban működő szolgáltatást 3 texasi üzletben kínálják. A kasszáknál felszerelt gép beszkenneli a vásárló új lenyomatát, és automatikusan egyezteti a számlához megadott mintával. Az azonosításra a mutató ujjat használják, ám a vállalat kerüli az új lenyomatot vesznek kifejezést, érthető okokból a büntetés végrehajtási mellékzöngék miatt. Érdekes módon ez az oka annak, hogy a mutató ujjról vesznek mintát, és nem a hüvelykujjról, mint a filmekben. A hüvelykujj azért kiemelt fontosságú, mert az ember készszerkezete miatt minden ujj ehhez fog hozzá, ugyanakkor ezen az ujjon gyakran fordul elő sérülés. Írták a Prim Online-on egyébként ezt a hírt. Mint ahogy nekem is van egy sérülés a hüvelykujjamon, meg karácsonyfát állítottunk, aztán közben történt egy kis baleset. Gyanta meg kis szurkálás. Igen. Ennek ellenére szerintem ezek a technológiák biztosan felismernék a te ujjadat is, hiszen egy ilyen sérülést képesek kijavítani magukban, vagy így fejben ellenőrizni. Egyébként egyrészt nekem erről a hírről az jutott az eszembe, amikor olvastam otthon, hogy ugye el akarják kerülni azt, hogy új lenyomatot vesznek, és ugye a nagy közönség, meg a vásárlók rögtön a rendőrségre gondoljanak. Nem akarok senkit megsérteni, imádom az Egyesült Államokat, de ez úgy jellemzi az ottani közgondolkodást, ez egy olyan infantilis, hát most nem. Hát azt gondolják, hogy személyiségi jogokat sértenek ezzel, de... Ez már egy másik dolog szerintem. De nem ezért gondolják? Nem, hiszen nem tudom, miért gondolják. Hát nem vagyunk mi amerikaiak. Nekem ebből a hírből az jött át, hogy az asszociációkat akarják elkerülni, nehogy úgy gondolják az emberek a közértben, hogy olyan helyzetben vannak, mint a rendőrségen. Jó, nekem a Krögerről egyébként is a Krüger jutott eszembe a péntek 13-ból, és milyen morbid lenne, ez hogyha valaki úgy menne vásárolni, hogy a szomszédja kezével tovább fizetni. Vagy beledugod az ujjad a gépbe, és aztán nem húzod vissza. Igen. De én is egy kicsit ilyen vizuális alkat vagyok, és rögtön elképzeltem, hogy eddig ugye a pénztárcát vettük elő, vagy újabban a bankkártyát, most meg majd annyi lesz, hogy oda nyomjuk az ujjunkat, és megyünk tovább. Ez egy érdekes dolog. Egyben rettentő praktikus is, mert például borzasztóan idegesít, amikor valamilyen technikai ok miatt, a bankkártyám teljesen rendben van, csak valamilyen technikai ok miatt, mint például a kártya leolvasóval van valami ügyesség, nem tudok fizetni. És akkor el kell mennem a szomszéd automatába pénzt kivenni, áll a sor, és ez elkerülhető. Ez rendkívül praktikus. Nem kell magammal venni semmit. Krisztián, meg örülne, mert hogy tudom, elhagytál valami telefont most nemrég. Igen, én állandóan elhagyok mindent, úgyhogy ez nagyon praktikus lenne számomra. Ez pedig így nehéz elhagyni, igen. De ugyanakkor másik pedig megrémiszt, ami itt már elő is került, hogy egy bankkártyát végül is megszüntethetem a bankszámlámat, visszaadhatom a bankkártyát, elmentek egy másik bankhoz, kiváltottak egy újat, úgy lenyomottam, nem cserélhetem le. Plasztikai sebész. Kicsit többbe kerül. Tehát itt tényleg a nagy testvér jut az eszembe. Nem Big Brother, nagy testvér, mert ezt már Magyarországon nem szabad kimondani. Tehát a nagy testvér jut erről eszembe. Tehát az 1984 fél az eredeti. Ez nagyon, valahogy horrorisztikus. Közben én itt, ahogy már ígértem, készítettem fényképeket a stúdióban, nézzétek meg, szünetem el. A 7 műtárgyával. Így van, a 7 műtárgyával, ami a digitális fényképezőgép. 2 hete már Zoli triogattam itt, hogy az utolsó karácsony, amikor hagyományos fotót nézegetünk, hát íme, már digitális fényképeket is készítünk itt a stúdióban. Ez alkalommal aztán meg Krisztináról és persze a stúdióban ülőkről is egyúttal. Ez a média konvergencia, ezt nem tudom magyarul mondani, a média, nem is kell egyébként, a média konvergencia egyik legújabb, és megint nagyon, nagyon jó példája, ami már a Magyar Rádióban is megtalálható. Így van, és magunkat itt a műsorban majd még itt, hogy minden mindennel összefügg, majd még erre is mindjárt visszatérünk. Mi volt a kérdés? Igen, volt egy olyan kérdés, hogy a Miss Internet Hungary győztese Tongában ül-e itt a stúdióban. Mert ugye az egyik képen Tongában volt. Igen, hát nem láttam. De Falmerna drág is van. Na és alatta? Tonga, persze. Természetesen. Hogy eltaláltuk? Amíg van kérdés, Dani, akkor majd mondjad kicsit később. Szóval, hogy ne csóváld a fejed. Én nem csóválom. Én csak olyan nőket ismerek, akik Tongát hordanak egyébként. Óriási. Hát mindig. Szerintem még van más. Kényelmes vagy? Vagy ja, inkább ezt hagyjuk most. Nem látszik át a ruhán, praktikusokai vannak. Nem látszik át a ruhán, valahogy is. Francia, de szerintem témánál is vagyunk, ugye? Témánál vagyunk, nagyjából. Miss Modem idők, Ned doktornő, Kitzinger szörnye. Egy valóságsorról fogok beszámolni, ugye a Zolinak szerintem jó napja van, mert életbe lépett az új nyelvtörvény. Hát, azon kitétele, hogy Magyarországon már nem lehet ugye csak úgy idegen szavakkal dobálózni, mert jaj, ugye ki kell írni. Az, ki kell írni magyarul ugyanakkor, hogyha ott leírod, hogy delicatessen. De mit? De mit kell magyarul kiírni? A hát boltnak a bolt megnevezését. Nem a cég nevet, de... Zoli, bármit kiírsz mondjuk non-stop... Non-stopból. Nem nyitunk vitát erről, más dolog, és a részben a média hatása egyébként, tehát részben, másrészt a szakma hatása az, hogy félre van értve ez az egész, hogy Big Brother. Big Brother. Alig, hogy véget ért, ugye felélegezhettünk, karácsonykor volt néhány kellemes napunk, hogy az egyik tévéshow már indítja dömpingszerűen az újabb showját. Most úgy mondja Szonya, mintha utálta volna, pedig minden nap nézte. Nem, ne akarja engem rossz színbe feltüntetni, mert ez nem így történt. Egyszer belenéztem, hogy tudjak róla beszélgetni, hogyha előkerül a körökbe. Természetesen. Ahol... Teljesen igaz. Igen. Legalább lássuk már azt, amiről beszélünk. Indul viszont márciusban Magyarországon egy olyan valóságshow, ami csak az interneten lesz nézhető, www.amnesia.hu/sexbrother. És ezzel azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Magyarra úgy fordították ezt, hogy a nagy kujon reality show. Lehetne úgy is fordítani, hogy szextestvér. Szextestvér. Hogy fog szabadulni? Első hazai erotikus valóságshowként dedikálja magát, és azt írja itt egy ilyen felhívásban, hogy azt is láthatják a nézők, amit az eddigiekből igazán hiányoltak, az igazi hard sexet. És várjatok, itt a recept. Végy egy luxus ingatlan jacuzzival, hát ezt már láttuk, ugye eddig semmi nincs, tükrös szobákkal, hogy alul fölül tükrök, oldalt, plafonon. Mindenhol. Közös zuhanyzókkal, ezt is láttuk. Zárj össze 5 lányt és 5 fiút, tarts tartalékban ugyanennyit, majd a bentlakók szavazásai és erotikus teljesítményei alapján lehet szavazni, és cserélgetni úgy a lakókat, hogy a létszám soha ne csökkenjen. Figyelnek, hogyan alakulnak ki páros és csoportos kapcsolatok, mikor jön elő a zöld szörnyetek a beköltözött házaspároknál. Főleg, ha az egyikük kiesett. Na most a szexuális kultúra lehet, hogy alacsony, de egy zöld szörnyetek, az mi, nem tudom. A lényeg, hogy elindul Magyarország. Lényeg, hogy beindul Magyarországon az első erotikus valóságshow. Ugye ez több kérdést is felvet. Például ugye, hogyha az ember, nem biztos, hogy itt a nap 24 órájában lehet kukkolni egyébként, nem biztos, hogy mindig lesz szex. Ugye az ember általában, hogyha szexet akar, akkor benyomja a private blue-t, vagy nem tudom én micsodát, ott tudja, hogy mit kap. Te is nagyon tudod. Mit kap, amit szeretne. Itt valószínűleg nem a nap 24 órájában fog menni a... Ja, már levették azt is. A téma. Ugyanakkor olyan kérdéseket is felvet, hogy vajon blokkolják-e? Tehát 18 éven alul lehet-e majd bemenni erre az oldalra? Hogyan fog lehet, hogy miféle szűrő kiírják, kell? Csak aztán lesz piros karika a sarokban, biztos. De egyébként érdekes, hogy az összes ilyen hír, amit itt a társaságnak át szoktam küldeni, ez úgy elszáll az űrbe. De hát azért ne. Érdekes, ne hogy ennyire minket. Bódi Zoltán erre a hírre aztán rákattintott a válaszgombra, és rögtön megírta. Igen, mert mi tájékozódunk egyébként, műsor előtt készülünk. Igen, meg is kérdezte, hogy hogyan lehet ez, hát hiszen a médiatörvény tiltja a szexualitás öncélú ábrázolását, a médiatörvény, tehát ez törvénysértés. És akkor itt újra a kérdés, hogy az internet az most mi? Az a kérdés, hogy hol? Az a kérdés, hogy hol megy, hol közvetítik majd. Nem derül ki sehonnan sem. Én jártam ezen a honlapon is. Hát nem szerintem ott helyben én lesz. Én el tudom képzelni, hogy van valami tévéadó. Nem tudom. Nekem az a kérdés, hogy az internet ilyen szempontból médium vagy nem médium? Tehát, hogy kiterjed erre a médiatörvény, nem terjed ki. Vélhetően nem. Vélhetően nem. Szerintem kérdés. De hát ez jogásznak jön. És kik lesznek a szereplői? Hát nyilván lehet majd jelentkezni. Figyelj, és hidd el, hogy rengetegen fognak rá, és öldöklés, könyöklés fog menni, hogy bent lehessen. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy vendégnek be lehet majd jelentkezni egy napra. Ez óriás. Nekem lehetőség, Zoli. És 16 héten át napi 24 órában lehet majd figyelemmel követni. Hát kíváncsi vagyok, hogy az aktív szex ebből mennyi lesz szerintem. Meglátjuk. Vagy kell-e? Vagy egyáltalán aki oda bemegy, az tudja, hogy neki mit várnak tőle? Hát csak így jelentkezhet. Ez alapján, a felhívás alapján, aki de nem érti. De nem fél az, hogy oda profikat fognak vinni, és akkor gyakorlatilag ugyanazt fogják produkálni, mint a, az előbb említett TV csatornán is láthatsz, és akkor semmi új profikat, ha profikat visznek, akkor azt nagyon-nagyon-nagyon keményen meg kell őket fizetni ezért. Aha. Ebben látok egy ilyen üzleti lehetőséget. Jönnek az amatőrök, jó kis privát szex, de egyébként a közszolgálati csatornán nem beszéljünk már ilyenekről. Nekem már az egészben az háborított fel, hogy az emberek igény szintjét viszik egyre lejjebb. Üzletileg hol éri meg az oldal kitalálójának üzemeltetőjének vajon? Hát ezt majd, figyelnünk kell az oldalt, mert ez eddig nem derült ki. Vigyázzunk, mert most egyébként mi is szerintem kezdünk közelíteni az ORTT bizonyos. Úgyhogy kukkancsunk is be a Csüti Csatiba, Tani. Van kérdés? A játékot hiányolják, fórumjátékot. Jaj, tényleg, hát a fórumjáték. Mondja, Dani. Úgyhogy akkor mondjuk egy gyorsan a kérdést, amit a www.forumnet.hu/modemidők címen kell megválaszolni. A kérdésünk az a két korábbi szépségverseny nevének megemlítése, tehát a fórumban meg kell válaszolni, mi volt az első, illetve a második olyan szépségverseny, amiről mi itt a modern időkben is beszámoltunk. Kettő is volt? Kettő is volt. Hát igen. A maival együtt? Igen. Hát igen. Ja, értem, így már oké. Szumma. A fórum neten lehet válaszolni nekünk, és akkor most át is adom a szót netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak, a fényképezőgép már szóba került. Úgyhogy ehhez kapcsolódik a szavunk. És nyilván a Sex Brotherben is készülnek majd digitális formátumra átformált, átváltoztatott, átalakított fényképek, meg mozgófilmek. Ez alapján két fontos kiterjesztés nevet terjed ugye a közhasználatban. Az egyik a GIF, a másik a JPG vagy JPEG, a kettő között nyilván semmi különbség nincs. Az egyik a hosszabb alakja, és a másik pedig a hosszabb alaknak a rövidítése. Tehát a JPG, vagy a JPEG, az azt jelenti, hogy angolul Joint Photographic Experts Group, tehát valami egyesült fotográfus szakértői csoport, nem nagyon kell gondolkodni azon, hogy most mit jelent ennek az eredeti formája. Egy szabványteremtő csoportnak a megnevezése. És ugye ez négy szó, a négy szónak a kezdőbetűje JPEG, és innen van a JPEG. Viszont a doszos időkben még csak három betű lehetett a kiterjesztéseknek a neve, meg a jelölése, és ezért a JPEG-et JPG-re rövidítették, aztán a rövidítést is rövidítették. Tehát. Mind a kettő esetén jó vagyok a használón. Igen, ugyanazt jelenti, nagyon jó. Mm. Igen, ráadásul a mostani időkben ugye az internetes adattovábbítás, meg hálózatos adattovábbítás idején már egyre inkább és egyre többször. Például a hét műtárgya is azt hiszem, hogy ezt a bizonyos JPG formátumot támogatja. Pontosan. Mert kisebb, tömörebb, rövidebb helyen elfér. És ráadásul ezt használják a leggyakrabban az interneten. És ezt használják a leggyakrabban az interneten, mert ez megy keresztül a leggyorsabban, a legkisebb adatállományban. A GIF az teljesen más dolog, pontosabban lényegében egy picit hasonló, mert ez is digitális képformátumnak a megnevezése, ez is egy szabvány, Graphics Interchange Format, tehát grafikus cserélő forma, vagy továbbító grafikai csereformátum, viszont más célokra találtatott ki, tehát ez nagyobb adatállomány, jobban lehet szerkeszteni, változtatni. Lehet például animációt Tehát mozgó amit JPG-ben nem lehet készíteni. Igen, mozgókép például lehet változtatni. Na még egy kérdés, Dani, van még kérdésünk a királynőhöz? Vagy? Hát úgy hallottam, tehát nekem ez az én kérdésem, úgy hallottam, hogy Kriszt abba hagyni készül a modellkedést, ugye mi az oka? Igen, eredetileg így gondoltam, hogy már abba hagyom, mivel túl sok a fiatal lány. És vérelne? Igen, így döntöttem, de most, hogy megnyertem ezt a versenyt, ez újabb erőt adott. És mi leszel, hogyha nagy leszel utána? Hát van több variáció, valami titok, de van egy másik elképzelésem, ügynökséget szeretnék csinálni egyelőre. Hűha. Na, akkor majd figyelünk. Eddig tartott ma modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza továbbra is, net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal társaságát hallották. Viszont hallásra! Viszont.